أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة تفسير شروع ديوي جملي الحمد لله د دې تفسیر شویو. بیا د رب العالمین د دې تشریح او تفسیر وضاحت شروع. دا اولنۍ جمله الحمد لله قرآن کریم کې هم زے پزیبانی دا جملہ مبارکہ رازی دا غی بیان ما تاسو تکڑیو. احادیث و مبارکہو کیوں ہم دیر دی بیان دا غلی دی. او سورلائی کی دکی ناستلو کم مسنون اعمال رازی نو چې ورکینی نو پای کی دی الحمدللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر او الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې په بره بخطل نو الله اکبر بیوی، او چې په خطه بو کو زیدل سبحان الله بیوی، په بره خطو کې عجب تکبر او غرور در کرانه شي. الله اکبر معنا دا ده الله الوی دی، او په خطه تل دا نیمګړتیا دا نقصان دی، او الله تعالی دا نقصان نه پاک دی. سبحان اللہ رضی دا ہر دعا یو مناسب حکمت تی، قضائے حاجت نہ فارغ شی نو مختلف دعاگان رضی، غفرانک ام رضی، اغفر غفرانک، اطلب غفرانک. او مفتی اعظم سے شیخ الحدیث دار القرآن پنج پیر داغی نمان ابو داود شریف درس کی اوری دلیو، کیا عجیب مناسبت تی قضائے حاجت چی سڑیو کی بدن کی دن نجاستو اغج نجاست دن اولی دل شکتو غرزیدو، نو چراوتی نو غفرانک دی کی دیتا اشارہ دا چھ اے اللہ دغ نجاست چھ مانا اغرزی دو دی دینا تاز اخلاص پم زما بدن کی دادن نپٹو، دو زما سنور نجاستنا گندگی ہم دی چھ غگناون دی لکه دا چې در نه ادړو لا او تکلیف نه د خلاص کوم، نو د اغ ګناون هم مانا ریجیدلو کا دوړولو کا چې داغې د تکلیف او د سزاگان نه خلاص شو. او بیا مشکات شریف کې نورم مختلف توجیهات مونږ هغه ذکر کوو. استاذی نکتی د شارحین او د محدثین او د علماء کرام د نچکم تا وخواړو قضا حاجت ته کو ضرورت او په خله د ذکر نشو کولای نو چراوتی نو غفرانک الله ستانه معافی غواړو زما ضرورت تا خو ار وخت یادول خدن نما نشو یادولې په جببانی لا تزال لسانو کرتبن علی ذکر الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی ته وی استاجب دی امیشه د الله په ذکر لندای تو اے الله ما دن نشو ویل غزتانه مغفرت غواړم او بخنه دن غواړم دا وخت ما تا د ذکر نه بغیر تیر کو او غفرانک. حدیث پاک کی راضی دا قضاء حاجت زیونا دا دا شیاطین زیونا دی مذکر او مؤنث زکا خدا دعا راضی اللهم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث ورنونوزی نو دا دعا ہو آیا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. الله د مذکر او مؤنث دواړو شیاطین او پلیتانو نه پناه غواړم. نو ملائک در نوم قضا حاجت کو وخت کې لري شي نو ناس ترې د شیاطین سره د ناکاره خلکو په ځای کې راغلا هغه مجلس کې رالا نو دا غي تقصیر در نوشو کامیو سو نو الله نو سوال کول دی چې اے الله د دغه کوتاهی د دې تقصیر د عبد مجلس چې زمانه اوشه د دې معافي غواړم. تو حکمتونه مې وې غفرانک. درې نو پاغه دعاګانو کې یو دعا داوم دا الحمدلله الذي عافاني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى. صفت او ثنا شکریا د اغه ذات ادا کوم چې دا د تکلیف و لذیذ زمانه لري کو کار وخت اپریشن یې ودا بس قصه وا چا بدیر خوراکم نکو بوډاګان بیا دې لري خوراک نه کوي بس یې قضا حاجت راځي. نو الحمدلله الذي اذهب عن الاذى وعافاني مال روغوال راکو ازه خو سړې په تکلیفي زکه خو دې ته مستراح وي زائد راحت دې سړې ته بغیر راحت حاصل شي ارحاز متوي کنیفم وتوی نو دارنګي دغه دعا دی دعا تو ګور عجیب مناسبت سره ده او د عربو د عجیب عادت سید محترم سے مو ابل ذکر کوي نه چې تاسو کی کیف الحال الحمدلله علی کل حال الحمد لله على كل حال جمله اسميه ده على كل حال او حديث پاک کی راضی عجبا لامر المؤمن بكل کوئی ذا الله ده مؤمن ما ملڑی رن آشنا دا او دا تعجب دی نو کئی کدتا مصیبت کو رسی او دے صبرو کی نویم اجر ملاوی گی او قدتا خوشحالی رسی او حامدہ دے دا اللہ حمد وی دا اللہ شکر ادا کئی یوم اللہ اجر ور کئی دغرنگی یوتن دیولی دو بیمار دے ناجوڑا دے اندامونو بانی نمگڑے دے اڑون دے نالتم دعا د رسول علیہ الصلوۃ والسلام هغه په حمد باندې مشتمل ده. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. التم الحمدللہ راغلی گٹ اوکی یو گٹ الحمدللہ خوراک نرستهم مختلف دعاگان راضی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین من پکی موہمین نشتے صحیح روایت ہوگی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین دارنگی الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوه دا دو امر آغلی دا الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام حمدنی دی اللہ تعالی غزات لرا دا خوراک ربانی اکو ورزقنی من غیر حول منی ولا قوه او دا امال راکو بغیر زس طاقت زمانہ زما طاقت پہ نو داد اللہ مہربانی وا زما پہ زور نو دارنگی لباس چوا چاہے الحمدللہ الذی کسانی آدا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة اغزات الحمد ندی چمات ادا جام وا چولا دارنگی الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بی عورتی واتجمل بی فی حیاتی نو معلوم اشوا جمال والا لباس چول دا من ندی صحابی تپوسو کو خیال داو چه خستہ لباس او خستہ پیزار دا با اچول تکبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینا ان اللہ جمیلن يحب الجمال الله تعالى خستدي استوال خوخي تکبر ستوي تکبر بطر الحق وغمت الناس آخو دي توي چه خلقو تسبق بوري او حق لا جيكي ورکي حق لا تيلي ورکي او تاسو گوري پی لسم آيات سورة النمل ولقد آتينا داود وسليمان علما داود عليه السلام سليمان عليه السلام لهم علم ورکڑو وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين الحمد لله اسو گردا قران کریم کی آیاتوں کی حمد ندی اللہ تعالی ذات لرا چون لے ور والے راکڑ دے پڑھیرو تے بندگانو دا مومنانو بانی دے پا علم بانے ہوئی باچہ بانے حمد نوئی پا علم بانے ہوئی الحمدللہ دغرنگی مختلف دعا گاری مختلف دعا گاری اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما انفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال اعوذ بکا من حال اهل النار دا دوارا غلہ دا سروری کا طالب رورا یاد رشوہ اللہم انفعنی بما علمتنی یا اللہ کم علم چی درا کرے دیں قدیر علا فائدہ را کی وانفعنی بما علمتنی اللہ ما تاغا علم نصیب کی چاہی کے زمان فائدہ ہی والحمدللہ لا کل حال او دا اللہ تعالی حمد دے پارا حال بانی والحمدللہ علی کل حال واعوذ بک من حال آل النار یا اللہ پناہ غواړم پتا سرا په حال د جهنميانو نه جهنميانو حال را ته نصیب مگر دا دغرنګي حدیث پاک کی راضی کله چې دی یو بندا بچي واغستر شي او ملائک لړ شي الله تعالی ته سره د خپل علم تپوس کوي زما بندا سوي اللہ استا حمدیوی اللہ استا حمدیوی الله تعالی ملائکو ته وی دلا په جنت کې یو خاص کور جوړ کئ بنگله جوړه کئ اغیلا بیت الحمد نوم کې دی الحمدلله اغیلا بیت الحمد نوم کې دی هغه کور چې د الله تعالی د حمد دواجینا د شکریا دواجینا دته ملاو شوه دی الحمدلله دومره دې اثر دی دغرنګي سوچ کوا فکر کوا په دعاګانو کې په مقام د نعمتونو کې هم راغلی دا په مقام د مصیبتونو کې هم راغلی دا مختلف حالاتو کې هم لند دادا چې الله تعالی په هر حال کې هغه لایق د حمد دی هغه مستحق د حمد دی او زما استاد په هر کا په هر حالت کې زمونږ استادو خیر دی زمونږ استادو خیر دی پای کې تو الحمدللہ دردی متعلق لگ نور باس او رب العالمین تو ما تاسو تلغوی مانا او اصطلاحی مانا او درب مانا گانی اتا تاسو تذکر کڑی بھی او دیر مزدار مانا امام نصفی امام مدارک کڑی دا اغزان لولی کڑی را مزدار دا دواسیتی سے پا حوالا باری اوڑی رخ کو لی دا اغا دا دا هو الخالق والمبدع ابتدان رب چاہتا وئی هو الخالق والمبدع والمبدع ابتدان چاول پیدا کول کئی انشو لکنا والمغذی انتہا ان والمغذی غذا ان والمبقی بقا ان او الغافر انتہا ان وذالک اسم اللہ العظم سبحان اللہ ارم ازدار جملہ رضان لوڑی کہتا هو الخالق والمبدئ ابتداء رب چاہتا وئی رب اغا چاہتا وئی چاول پیدا کول کئیو هو الخالق المبتئ مبدئ ابتداء والمغذی غذاء او اغا چاہتا وئی چاہ خوراک ور کئی والمبقی بقاء او اغا چاہتا وئی چاہ ساتل کئی والغافر انتہاء او بخنک ان کے دفع آخر کی اللہ دی موتا اس نے نصیب کر دی اور خستا مانا در رب چاہتا ہوئی هو درم ذل چویم هو الخالق والمبدئ ابتداء والمغذی غذاء والمبقی بقاء والغافر انتہاء وذالک اسم اللہ العظم واسطی سے دکت دا اللہ اسم اعظم ہوئی اور رب تا اسم اعظم ہوئی تمنا دیا دکڑلا لنڈ دا ضروری رب چاہتا ہوئی رب اغا چاہتا ہوئی چی اغا پیدا کول کئی رب اغا چاہتا ہوئی چی اسباب دو جن تیرولو پیدا کئی رب اغا چاہتا ہوئی چی منتہا آخر لاس و پوائن ترسائی بس دائی خبر دا آسانا دائی تاوی لکی گی رب دائی تاوی لکی گی سو رب او بیگا تاسو سورت شعراء کی د فرعون مقابله کې چې موسی علی السلام مناظره کوم کړی دا نو تاسو هغه ویلې دا هغه مل تر واړه وای د تاسو په کار راشي القرآن یفسر بعضو بعضا ویل دی وبېګا کنه موسی علی السلام نه تپوس کایو فرعون قال فرعون وما رب العالمین تتماویدو قال فرعون وما رب العالمين فرعون وی رب العالمين سوگ دی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ویلو کنا فقولا ان رسول رب العالمین من در رب العالمین در طرف ناری او استازیو ردخو عالمین چاته وی مصر والا ہوتا او د دې تربیت زکوما نو ګینې زه رب العالمین یما موسی علی السلام یې نو ته خود کی چندخی هغه ته لغونه وبخکاری نور ساته نخکاری رب نه وقالا وی موسی علی السلام رب السماوات والارض وما بینهما رب هغه څوک دی چې اسمانونو مالک دی زمکو مالک دی دې زمیند چې سری دی مالک دی ریٹولو تربیت اللہ تعالیٰ کہیں ان کنتم موقنین لابی اللہ جستاسو یقین نشتے او ان کنتم موقنین کہ یقین کوئی تکذیب گرم کوئی زمنگا او کہ یقین کوئی اللہ تعالیٰ یک یو گرنی رب اغا سوک دیں کہ اسمانون نوزمکی او دری ترمیان زدار ساگا پیدا کردی اغا گرتنی ان کنتم موقنین او پا اسمانون نوزمکو او د دې په دې فضا کې سوچ کولو سره ایمان پیدا کیږي یقین پیدا کیږي رزق ان کنتم موقرین تتمد اشوا فرعون چالاک دې کنه او دا تلبیس کئ چل بازی کئ او موسی علی السلام باندې پیښ شوه دې قال علی من حولو الا تستمن تاسو او رین دا دې سوې وای دا دې ټیکوي موسیٰ علیہ السلام بیاو پلا خبر نه پری دی ربکم و رب و آبائکم الاولین اللہ ستاسو امرب ستاسو دم شران لنبانو داغی امرب سمانا یا سڑیا رب اغا چاہتا ہوئی چه تالا ام خوراک در کئی ادا استاد آتا تا چمخی دیل امور کئی ددی پیدا کون کے ددی دی خالق ددی دی مالک او ددی تربیہ کون کے او دا عجیب خودا نواتا کئی ورطوئی دا استاسو پلاران چکمو نکو اور نکو ڈر نکو داغی جی رب سوکو دے پر غور پا وقتی خونو چه نو دے زانتا رب العالمین وی دے زانتا رب وی انا ربکم الالا دا خطا دے دے دروغ وی دے غلط وی رب اغا سوک دے چستا پلار نکی پیپال لی دی او استاسو پلار نکو نیپال لی دی رب العالمین بیا اغا سوئی ان رسولکم اللذی ارسل الیکم لمجنون راسی چلی دی داستاسو پیغمبر دا نوی چیزم پیغمبر داستاسو پیغمبر دا تاو چی در لے گلے شوی دی دا دی خام خا لیوانے خبری پسیشوس پری دی نو ختماتا لیوانے وائی خال رب المشرق والمغربی وما بینو ما ان کنتم تاقیرون پی اقل تاسو یی اقل چی چاکی نی اغی لیوانے ما تا لیوانے وائی المرو یقیسو علا نفسی ما تا لیوانی خو تاسو یی رب آغا سوک دے چی دا مشرق رب دے دا مغرب رب دے او سچر دی ترمیان زدی نو بس و ماتی و سر ختمی شو اس دباؤ غرزی تا بس جیل توا چوم تا دا سی خبری کئی موسیٰ علیہ السلام بدی دباؤ انو نہیں ری گی الحمدللہ الحمدللہ تور صفتون دا خدای توب خاصی و اللہ علا ثابت تی خاصی و اللہ علا پارون کے دا مخلوقاتو رب العالمین عالمین رب العالمین عالمین دا جمع دا دا عالم عالم ما یولم بیشی عالم آغی توئی چپا غیبانی سیس پی جندلی کی گی ما یولم بیشی لکا قالب عام خلقو تا قالب ہوئی ما یقلو بیشی تم یارانو سارا پیزار دا پارا قالبی بوٹ لیور کی پیزار لیور کی آپ برابر کی برا دی حدیر طرفونو تا دا ٹوپو زان لقالبی ٹوپای دا پارای ٹو خلای دا پارا آغا پی جدن دا برابر ایئے آگی تم جدن قالب ہوئی ما یقلو بیشی ما یقلو بیشی او عالمین جمع کړل زکا عالمون ډیر دي کنه یو عالم دی چغیتو ی عالم ملک عالم ناسوتم وته وی عالم سفلی یک شله بای هغه دار چې دا ما یو شاهد الخلق چې دا مخلوق یی نی عالم سفلی عالم ملک عالم ناسوت دا موږ څوک چې مخلوقات چې مشاهده کوي دا عالم دا عالم ویم عالم ملکوت اغا عالم علوی ما لا یشاهد الخلق دا مخلوق داغي مشاهده نشي کولای اسمانونو برا سدی الله تعالی ته پته ده او بل دے عالم جبروت اغا عالم د اسرار و دے هر سیس کی دا اللہ تعالی حکمتو ندی هر سیس کی دا اللہ حکمت دے دا اللہ تعالی حس یا اوکار بے حکمت ندی فیر الحکیمی لا اخلو عن الحکمہ حکیم ذاتکار اغا دا حکمت نخالی نئی اللہ تعالی ٹون دا حکمت کارو نا کئی او یو دے عالم عزت عالم عزت هو مستأثره الله تعالی بعلمه کعلم ذاته نصر و مرجان په حواله د صحابی ذکر کړي عالم عزت هو مستأثره الله دا غدې چې الله تعالی بس هغه خپل ځان سره پرې خو دې بعلمه الله له ترجیح خپل ځان له ترجیح ور کړی دا داغه په علم باندې لکه علم د ذات د الله تعالی الله د ذات د خپل ذات علم الله ته دی ما او تا ته نشته دی بس مونږ به د الله د ذات په اړه کې سوچ نه کوو دا قدرتونو کې به سوچ کوو تفکروا فی اعلی الله تفکروا فی افعال الله ولا تفکروا فی ذاته ای برتر خیالو قیاسو گمانو وهم وظهر چې خواندیم او گفتیم او شنیدیم ای هغه ذاتا ته زمونږ د خیال او گمان او وهم نه اوچتی اوچتی اوچتی اے الله ستا د ذات په باره کې منګا سوچو نه فکرو نه کو گمراه بشي بی دین بشي ملحد بشي په نور لارو باخته شي په بل څه باخته شي او عالمین دای جمع کړه دی ته وی ګورا او د یونن سره جمع دا خو د زویل قرود پر راضی کړه هر پر راضی تو غلبه ورک الله دی زویل قرود لره انسانان دی او پیریان دی او ملائک دی بغیر زویل قلوبانی یاد آدھا چه وصفم دیکیم مانا وصفی دا کانا امام مدارک رحمت اللہ علیہ وی مانا وصفی دا پگی زکا ما یو عالمین جمع دا عالم دا نو وصف دا علم دا پگی عالم پو وجبانی هم علم رازی سبحان اللہ متوجی شا عالمین چاہتا ہوئی بس ما یو لہو بیشے عالم دا عالم دا تدی هر سنا اللہ تعالی معلومی گی دا ټول کل ما سوا اللہ دا عالم دے کل ما سوا اللہ اللہ گورے عالم نہ دے کل ما سوا اللہ دا سچی دن دا عالم دے دا عالم دے اللہ تعالی نہ علاوہ تدی اللہ تعالی پہ جندری کی گی دا بانڈی او سڑے دے بانڈ چی او چاہتی تا پوسو کو تا اللہ تعالی پس پہ جنی اغه وته وی عجیب خبره کوي و ان البارتا تدل علی البعیری د پچینا اوخمالو میگی د پچینا اوخمالو میگی او روس علی الحمیری د خشنونا خرمالو میگی کچرمالو میگی اسمالو میگی او بل سبحان الله عجبا و آثار الاقدام علی المسیری د خپو نخی پرتیوی پیدای سوک تلے دے الګه دا د سپی نخی دی دا د خنزیر بد لیو نخی دی دا د فلانی دی دا د فلانای قسمه چپلې چولی دی دا د قسمه پیدارې چول لے دا څه زوخت لے دی فی البارتو تدل علی البعیری د پچینا پچوالا سروې معلومیږي د خشنو نا خشنو والا معلومیږي د قدمونو د پلونو نا دا غینم چې دنا غا تک معلومیږي او تن کې معلومیږي فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج اسمان چې غټو ستورو والا دي زمکه چې کلاو کلاو لارو والا ده تر اوسه پورې څوک بداو نه وای چې فلانی ځای کې په خلکو زمکه تنگه شوي ده څوک هم دانی شوي نه بالکل نه شوي نه الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا الله وی دا زمکه مون پورا ګرځول لا ام جندولا ام مړولا زندو کے لیے جہانستان ہے مردو کے لیے قبرستان ہے خدا بسو کو نوئی چپلانی جائے کہ بخل کو بانے مکہ تنگا شویدا الحمدللہ رب العالمین رب العالمین وطوی وی فالسماء ذات ابراج اسمان چغٹ استور والا دے والارض ذات فجاج اوزمکہ چکلاو لارو والا دا والبحر ذات امواج او دریاب چې چپو والا دی کیف لا تدلو علی اللطیف الخبیری دین بسنگا اللہ تعالی نمالومیگی دا ټول دا اللہ تعالی پوجود بانی دلیل سبحان اللہ سنگا با دین اللہ تعالی نمالومیگی اللہ تعالی دین نمالومیگی الحمدللہ پیشت پا دی بانی الحمدللہ تول صفتنا لخدای توب دا علوہیت ثابت خاص یو الله پالونکي د مخلوقات لذي الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم او د دې وضاحت ما تاسو تکړو بسم الله الرحمن الرحيم کی بھائی چې کړه مې دې بیا دوباره نه واپس کوم وره الرحمن الله مهربان دی واړو نعمتونو مور کوي لوی مور کوي او الرحيم همیشه مهربان دی ولی اسی منگا تاسو با یو رست شیور کو بلا رز بیانو اللہ میشہ میرا باندے الرحمن الرحیم داسی خشتہ دیر زبردست یو یو صفت دا اللہ تعالی داگو روتا اے صفتنا دا خدای توب خاصی او اللہ علا ندی ولی دا داوش و زکاغ اللہ دے اپی دا کون کے دے زکاغ رب العالمین دے زکا چاغ الرحمن دے زکا چاغ الرحیم دے زکر چه غصه ده الرحیم ده ورپسی مالک یوم الدین مالکی یوم الدین دا پینزم صفت او قراعتونا پدی کراغلی دی مالک امراغلی ده او ملک امراغلی ده متوجیشا مالک امراغلی ده او ملک امراغلی ده او مخید رب العالمین ریپ بارکی لغنی یسنور سم وورا کانا ففی کل شئن وورا دا اللہ یہ دیر عجیب خبره ابن المعز و ابن المعز فیا عجبا کیف یوصل الہ ام کیف یجحد الجاہد فیا عجبا اے تعجب دے وے حیران تیا دا کیف یوصل الہ سنگد اللہ تعالی نا فرمانی در نکیگی ام کیفا یجحد الجاہد یا سنگد دین انکار کون کے انکار کئی سنگے انکار کون کے انکار کئی سبحان اللہ ففی کل شین لہو شاہدو تدلو علا انہو واحدو ففی کل شین لہو شاہدو ہر یوسیس کی دلیل موجود دے فدیبانی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں دے عجیب خبر رکھی فیا عجبن کیف یوصل الہو ام کیف یجحدو الجاہدو ففی کل شین لہو شاہدو تدلو علا انہو واحدو ہر یوسیس کی دلیل موجود دے اللہ تعالیٰ دا وحدانیت اللہ تعالیٰ دا یووالی اللہ تعالیٰ دا کمال پیشت کر پتی بانی ہر گیا ہے کہ از زمین روید ہر گیا ہے لکھا دان اللہ ہر گیا ہے کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہو گوید میں پہ پختو کی پشیر کی مانا کردا کم یو بوٹے چزم کی زرغنی گی پہ توحید درب کریم کی لگیا کی گی ہر یو بوٹے دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا یو والی چیدن خبردارے ور کئی اخو از المر اکانت لو فکرتن ففی کل شین لو عبرتن سفیان ابن عوینہ سے بوئی ہر یو تن چیدل فکر وی زڑگی کی تو ضرور بی عبرت دلا ہر شکی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انشاءاللہ تمز درست بیاری تشریف و مذاق واخر دعوان الحمدللہ